ing dunya aja mondar mandir namung nuruti nafsu ne pikir urip ing dunya aja mondar mandir namung nuruti nafsu ne pikir opo sira ora kuatir bakal ngadepi mungkar lan nakir bakal ngadepi mungkar lan nakir. Setulur kakung lan putri podo sregepo pikir lan ngaji poro setulur kakung lan putri podo sregepo sune pikir. sang.